محمد آغا او نانوگل اخون لیک را لیلولی ده سلامونه ویل ده او پشتنه کرده وی زمر وطاق پشار کشده او کورم پا سهراک جن مرتی خواه تا سپار وکو وطاق تراس کوتا لانی تلی ده تا زمر اقامت سی کیج او کنن هم دارنگا کنه چی مول وی ده کور تخوا پا سپار را رهیس وطاق تراس ده تا یوه یا دوی اولادی وکو پا وطاق شبه مر سپار یانال منسکو او کبه ده مقیم منسکو حضراتو دسته شراکت ده کور شد باتر وطاق خوری تاسی که ده وطاق پر یکر آرهیسی ویاش مثلا یو سالب دی کوری پا گریش کدی یا کوری پا پنجوائی کدی پا کشکن خود کدی دسپیرانو ده پاشمل ده علاقه دی ده مجاهد ده چه وجه قندهار تراسی شار تراسی که تنها و تنها ده تر ده خفل او تاق پوری کراده نری ده مسافر نبلک و خدا دا ضرور دا مسافر دا اقل او کدر مجاهد در طالب العلم دا اقل وطن شار تراغی دا اقل وطاق تراغی و پرقی و کل ورد ترا ورسی دی او ورد اراده دا شو کابل تراغان دی او خط اول کدام رسی یا دی و کک تراغان دی نو دل تا فتر گلی دی جوی یا دریش وی دلی کی دی تندل سنیت نسکر دا سای مسافر بلکی دی نجد ورکاتا ایجا اغفت رباعی اغفت ورکاتا کی لیکن یو مسئلہ صد دا قسم سا کتاسی با دا کابل راسی دا کندهار تخفل وطاق تا بیا فدا وطاق دا تاسی سا سوال کون چه آیا تجر آده دا سنزل سشبو لری فدا وطاقی که ندر که جد لیو تنزل شبی یا سر اغزات کولی خود پا خود مقیم سی اغا خل نت دا سفر ویستی نو تا دا پار دا اقامت لوندی نوزی سلور کار او کداسی وی چه ستا حال منصرف دی معلوم ندی چه بیا پر کم خوابا این تشکل سی پر اغا خواب گیروانی دا تنزل سورز و اراده اغا کلک اراده او کلک نت و عظم دا تاثر نوی نو حضرات و تاسی مسافرین ناس فدا خل و تاکی ام مسافرین اما ذاك الذي ذا الكور دخلات هذا وثني أسلي كتفق شزو كري أو ذا إرادة حنوي كذا وقت فارض فقل وطن كي قزارة بيا كوم نوشاكل تداخل سي ورسي أو تد سفر وزي مطلب كذا وثني أسلي دا هو تي مسافر سوي أو كوثني أسلي تور داخل سوي أما إقامة راضي سفر ختم سوي لكن ذا كور راسك تروتاك فوري انا حاصر دغه وطاق شه هغه د درو ورځو مزل نه دی دلته لا تاسې پر هغه اقامت پاته یاست لکه په کور کې چې مسافر نه وي بیا پر دا لاره تر وطاق مسافر نه یې بیا په دا خپل وطاق کې هم ته مسافر یعنې نه بله کېږي مقم بله کېږي چې د وطاق دې بیا نیت وکړي د کندهار د ښاره چې مقابل ته ځم چې هر کله د ښاره اوسې اوس بیا ته مسافر بله کېږي بیا چې کابل ته ورسېږي په کوم ځای کې چې ته مقرر شوې چې هغه غر نه وي دش نوی بیابان نوی دا دهی دار نوی فدا درو کنیت اقامت غلط دی فدا غرو کنیت اقامت غلط دی فجزیره کنیت اقامت نسی کیوی فدشت بیابان کنیت اقامت نسی کیوی یا با کلیوی دا کوچان با هم نوی او تن بوی یا با شاروی فدا سی داری که کده تاس سر اراده کلکوان چی فلدل نشفیزه دلی پاسه نو تمکن که دلیسی او که ها حاج مزدرب و معلوم نو چه هر خواست تشکل سب هر خواست روانم نو کلس کالت سپدا خل وطا کی فدر سکر دود حال کی تیکی لا هم تو سپدا خل سفر وانی پاسه گیری لیکن دا یو مسئله شتا چه یو سلی وطا کنیولی یو کوتای نیولی اما دا دا هر ساقل هر درندبار یعنی بستره دا لتفاتمی حضراتو دلتا کتاب راولی و ایداغ و تند اقامه چه پا سفر باتریجی دا پا جیشار چه نقل دا سفر لونکی اگر دسترم دا زان سرواحی لیکن انا مرد حضرات مجاهدین چی دی دا دی دا سفر نستا لکه دا دستری دا دی خفل شخصی ندی دا دا بیت المال دی نو اگر درنبار او سفر تا اعتبار نستا حضراتو نیت دا سفر و دا اقامت دا تنها و تنها شخصا فتاسی علا لری مسئله هم ده چې ما درته بیان کړه والسلام.